تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا حاصل، تیرے در کی حاضری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں، یہ تیری نوازش ہے مجھے در پہ ہے بلایا، یہ تیری نوازش ہے مجھے در پہ ہے بلایا، میں سمجھ گیا یقیناً، میں سمجھ گیا یقیناً، میری بگڑی بن رہی ہے میں سمجھ گیا یقیناً، میری بگڑی بن رہی ہے میری زندگی کا حاصل، لج پال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، لج پال فیض عالم تیرا فیض ہے جہاں میں، تیری ایک نظر پہ قربان، تیری ایک نظر پہ قربان، میری ساری زندگی ہے تیری ایک نظر پہ قربان، میری ساری زندگی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے عشق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے، تیرے عشق میں عبادت مجھے راس آ گئی ہے، تیرا نام ہے وظیفہ، تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے تیرا نام ہے وظیفہ، تیری یاد بندگی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در پہ سجدے کرنا تجھے یاد کر کے رونا، تیرے در پہ سجدے کرنا تجھے یاد کر کے رونا ہے، یہی میری عبادت ہے، یہی میری عبادت، یہی میری بندگی ہے، یہی میری عبادت، یہی میری بندگی ہے تیرے در کا میں گدا ہوں، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدار زیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدار زیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے سر وہاں جھکا ہے، جہاں ختم بندگی ہے میرا سر وہاں جھکا ہے، جہاں ختم بندگی ہے میری زندگی کا حاصل، تیرے در کی حاضری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں، یہ صحیح کہ پر خطا ہوں مگر ہوں تو تیرا بردا، یہ صحیح کہ پر خطا ہوں مگر ہوں تو تیرا بردا، مجھے جس طرح نبھا لے، مجھے جس طرح نبھا لے، تیری بندہ پروری ہے مجھے جس طرح نبھا لے، تیری بندہ پروری ہے تیرے در کا میں گدا ہوں۔